letnią gwarancją i silnikiem na licencji Briggs & Stratton za 459 zł. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 marca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Artyści i fani twórczości z całego świata wspominają Krzysztofa Pendereckiego. Wybitny muzyk zmarł rano w Krakowie. Wicepremier Piotr Gliński ocenia, że prawdopodobnie będą konieczne dalsze restrykcje w związku z pandemią. W tym serwisie także niepokojące prognozy zza oceanu. Zdaniem cenionego eksperta w Stanach Zjednoczonych może być nawet 200 tysięcy ofiar śmiertelnych koronawirusa. Odszedł jeden z najwybitniejszych twórców XX wieku, Krzysztof Penderecki. Światowej sławy kompozytor, dyrygent i pedagog, zmarł rano w Krakowie w wieku 86 lat. Agata Woźniak. Na przełomie lat 50. i 60. Krzysztof Penderecki tworzył dla Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Jednym z jego najbardziej znanych utworów jest Tren ofiarom Hiroshimy, dedykowany ludziom, którzy zginęli w wybuchu bomby atomowej. Kompozytor nawiązywał też do naszej historii, jak na przykład w polskim Rekwiem, przypomniała dyrektor Radiowej Dwójki Małgorzata Małasz-Kostasiewicz. Mówił niejednokrotnie, że kompozytor, jak poeta, jak pisarz, jest świadkiem swoich czasów i przed tym uciec nie wolno. W 2017 roku za album Penderecki Kontakt z Penderecki otrzymał piątą w swojej karierze nagrodę Grammy. Przekrój mojej muzyki wokalnej, wydaje mi się, to jest muzyka, która zostanie. Jego muzykę można też usłyszeć w takich filmach jak Odyseja Kosmiczna, Lśnienie czy Wyspa Tajemnic. Agata Woźniak, Polskie Radio. Gorąco zachęcamy Państwa do pozostania z programem Trzecim Polskiego Radia. Za kilka minut zapraszamy do wysłuchania na naszej antenie trzeciej symfonii, Symfonii Pieśni Żałosnych Henryka Góreckiego pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. Koncert odbył się w 2014 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wicepremier Piotr Gliński zapowiedział, że w związku z epidemią koronawirusa prawdopodobnie zostaną w Polsce wprowadzone kolejne obostrzenia. Piotr Gliński mówił w rozmowie z telewizją Polsat News, że trzeba się przygotować na dalszy wzrost liczby zakażeń w naszym kraju. Musimy się spodziewać pogłębienia różnych problemów, bo tak wszędzie jest dookoła i widzimy to i obserwujemy. Będziemy musieli najprawdopodobniej wprowadzić jeszcze bardziej rygorystyczne, administracyjne przepisy, rygory, to wszystkich nas obowiązuje. Odnosząc się do wciąż popularnych, mimo obostrzeń, spacerów Polaków, Piotr Gliński apelował o zrozumienie, że obecny czas epidemii jest wyjątkowy. Niestety w ciągu tego weekendu pojawiły się dość duże, może nie tłumy, ale dość duże zbiorowiska osób w różnych miejscach publicznych. Musimy bardzo uważać, nic nie jest dokończone, nic nie jest optymistyczne. Powiem wprost, raczej musimy spodziewać się pogłębienia różnych problemów, mówił wicepremier. Zakażonych koronawirusem w Polsce zostało 1771 osób, 20 z nich zmarło. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska zawiesiła kampanię wyborczą. Wicemarszałek Sejmu zaznaczyła, że ta decyzja nie oznacza rezygnacji ze startu w wyborach. Wicemarszałek jednocześnie wezwała rządzących do przesunięcia wyborów prezydenckich. Czas jest naprawdę bardzo, bardzo poważny. Minister zdrowia mówi, że wszystko co najtrudniejsze przed nami. Jeżeli przed nami jest to najtrudniejsze, to tym bardziej Polacy powinni zostać w domu. To jest chyba czas, żebyśmy wyraźnie i dobitnie powiedzieli głośno, że 10 maja wybory nie mogą się odbyć. Wczoraj w rozmowie z telewizją publiczną Andrzej Duda powiedział, że jeśli epidemia będzie przybierać na mocy, termin wyborów prezydenckich może być nie do utrzymania. Prezydent zaznaczył, że liczy jednak na to, że głosowanie uda się przeprowadzić spokojnie, w wyznaczonym czasie. Członek zespołu antykryzysowego Białego Domu, dr Anthony Fauci, ostrzegł, że koronawirus może zabić nawet 200 tysięcy Amerykanów. Więcej na ten temat nasz waszyngtoński korespondent Marek Wołkuski. W wywiadzie dla telewizji CNN Anthony Fauci ostrzegł, że miliony Amerykanów mogą zostać zakażone koronawirusem. Liczbę ofiar śmiertelnych Fauci oszacował na od 100 do 200 tysięcy. Podkreślił jednak, że są to tylko szacunki, bowiem sytuacja szybko się zmienia. Fauci, który kieruje Narodowym Instytutem Alergii i Chorób Zakaźnych, tłumaczył, że zniesienie restrykcji powinno nastąpić dopiero po stworzeniu ogólnokrajowego systemu natychmiastowych testów, które dają wynik w ciągu kilkunastu minut. To może być kwestia tygodni. To na pewno nie stanie się jutro ani w przyszłym tygodniu. To potrwa trochę dłużej. Amerykańska firma Abbott Laboratories produkuje już szybkie testy, które dają wynik w ciągu kilkunastu minut. W piątek zgodę na ich stosowanie wydała Federalna Agencja Żywności i Leków. Niewielkie, ważące 3 kg urządzenia do testowania od 1 kwietnia będą trafiać do amerykańskich szpitali i przychodni. Abbott zapowiada, że będą umożliwiać przeprowadzenie 50 tysięcy testów dziennie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Na początek wieści zza oceanu z koszykarskiej ligi NBA. Klub New York Knicks poinformował o pozytywnym wyniku badania na obecność koronawirusa swojego właściciela Jamesa Dolana. 64-latek podjął decyzję o samoizolacji, a objawy choroby są niewielkie. W przypadku Dolana wiadomość na ten temat została oficjalnie podana, a nie jak w innych wyciekła do prasy. To pierwszy właściciel profesjonalnych zawodowych klubów w USA, który jest nosicielem koronawirusa. Jego majątek wyceniany jest na 2 miliardy dolarów. Swoimi biznesami, w tym tymi sportowymi, w dalszym ciągu będzie zarządzał zdalnie, czytamy w oficjalnym komunikacie. To również właściciel słynnej nowojorskiej hali Madison Square Garden. Wśród osób związanych z jego NBA zdiagnozowano już 14 przypadków zakażeń koronawirusem. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Z powodu koronawirusa rozgrywki NBA zostały zawieszone 12 marca. Pandemia ma ogromny wpływ także na sport w Norwegii, gdzie odwołano lub przełożono na inne terminy większość zawodów. Z negatywnymi skutkami muszą radzić sobie przedstawiciele niemal wszystkich dyscyplin, o czym opowie Zbigniew Kuczyński. Epidemia doprowadziła w 2 tygodnie do zapaści finansowej norweskiego sportu, który jest ważną częścią gospodarki tego kraju. Liga piłkarska i hokejowa i piłki ręcznej wstrzymały rozgrywki. Kluby zwalniają masowo działaczy i zawodników, lecz rząd uruchomił bardzo szybką pomoc finansową dla branży sportowej. W sobotę Norweska Federacja Narciarska zdecydowała się zwolnić tymczasowo aż 96 ze swoich 142 zatrudnionych na stałe działaczy i pracowników. Największe cięcie dotyczy skoków narciarskich, których pozostało zaledwie 7 z 23 etatów. Federacja tłumaczy, że poniosła gigantyczne straty z powodu odwołania turnieju Row Air. Na etacie pozostał tylko trener Aleksander Stöckl. W kombinacji norweskiej zwolniono wszystkich, a chluba norweskiego sportu, biegi narciarskie, stoją po raz pierwszy w historii na skraju finansowej przepaści po nagłym wycofaniu się sponsora tytularnego. Stałe wynagrodzenie nazywane stypendiami dla połowy członków kadry biegaczy zostało wstrzymane, a do marca wynosiło od 20 do 100 tysięcy euro rocznie. Łączne straty branży sportowej, jak wyliczyła Norweska Konfederacja Sportu, tylko w marcu obliczono na 50 milionów euro. Z Oslo Zbigniew Kuczyński. Na sytuację związaną z koronawirusem reagują włodarze Borussii Dortmund. Chcą, by piłkarze w tych trudnych czasach zaznali trochę normalności. Po 2 tygodniach izolacji od jutra Łukasz Piszczek i jego koledzy rozpoczną zajęcia w parach. Bundesliga przerwała rozgrywki po 25 kolejkach. Borussia zajmuje 2 miejsce i traci 4 punkty do lidera broniącego tytułu Bayernu Monachium. Nie przerywa Serena Williams. Nie zamierza kończyć kariery, nie zamierza także kończyć swojej współpracy z trenerem Patrykiem Muratoglu. Team się nie zmienia, a jednym z głównych celów są dla Amerykanki przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Tokio. We wrześniu 2021 roku Serena skończy 40 lat. Kolejny sport w Trójce kilka minut po 21. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro sporo chmur, ale chwilami się rozpogodzi. Miejscami przelotne pady śniegu, które w górach mogą być intensywne, nad morzem i właśnie w górach silny, porywisty wiatr w nocy od minus 5 stopni do minus 1. Jutro najcieplej 6 stopni na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sunęło poprzez czarne łąki. Marcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek. Pogodzić się ze światem. Na podstawie tekstów Edwarda Stachury. W reżyserii Janusza Kukuły. Jakże zazdroszczę ludziom pogodzonym z codziennością życia. Za nic bym im tego pogodzenia nie zabrał. Tylko chciałbym też trochę tego mieć dla siebie. No któż to może być? To dzisiaj po 20. Barbara Marcinik, Trójka oraz Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, home office mamy, tak? Mhm. No ale sprzętu nam brak. Jakiś monitor, drukarka, nie wiem, może szybszy laptop by się przydał. Marian, spokojnie. Wejdź sobie na mediaexpert.pl i kup, co tam potrzebujesz. A, sprytnie, Barbara, sprytnie. No. Teraz tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do home office w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

Thank you.